çiçekleri, çiçekte tohum biter. Ölüm toplasa da çiçekleri, çiçekte tohum biter mi? Radyo Akdeniz. Küçük Yeşil Sabun. Seslendiren Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Nazan Savaş. Küçük yeşil sabun bugünlerde çok üzgündü. Çünkü onu hiç kimse kullanmıyordu. Oysa yeşil sabun evin küçük kızı Elif ellerini yıkasın diye satın alınmıştı. Elif önceleri yemekten önce ve sonra ellerini düzenli yıkıyordu. Küçük yeşil sabun da bir işe de yaradığını düşünerek mutlu oluyordu. Ama son zamanlarda Elif ellerini yıkamadan yemek masasına oturmaya başlamıştı. Annesi uyarınca da hemen aceleyle ellerini ıslatıp banyodan geri dönüyordu. O gün de aynı şey oldu. Elif aceleyle ellerini suda yıkayıverdi. Banyodan çıkmak üzereydi ki bir ağlama sesi duydu. Etrafına baktı. Küçük yeşil sabunu gördü. Elif şaşırdı. Küçük yeşil sabun ağlıyordu. Boncuk boncuk köpükler çıkarıyordu. Bir sabun neden ağlayabilirdi ki? Elif küçük sabunun yanına giderek "Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Küçük sabun, "Annen beni senin kullanman için aldı. Sen ilk zamanlar yemekten önce ve sonra beni kullanarak ellerini yıkıyordun. Ben de buna çok seviniyordum. Benden boncuk boncuk köpükler çıkartıyordun. Ellerin de tertemiz oluyordu. Ama artık beni hiç kullanmıyorsun. Unuttun beni," dedi ağlayarak. Elif küçük sabunun söylediklerini düşündü, üzüldü ve ona hak verdi. "Artık üzülme küçük sabun. Söz, bundan sonra ellerimi hep seni kullanarak yıkayacağım. Hem de sadece yemekten önce ve sonra değil, sık sık yıkayacağım. Köpürte köpürte uzun süre yıkayacağım," dedi. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Zaman yerinde sayarken ben niye tükenmişim? Gözümde yarim canlanmış, gülmeye üşenmişim. Zaman yerinde sayarken ben niye tükenmişim? Gözümde yarim canlanmış, gülmeye üşenmişim. Heveslerim kursağımda, umudum gözümde kalmış. Gündüz bana gece olmuş, karanlığa bürünmüşüm. Sevdam gecemde ışık, sevdam bağrımda.

Al koynuna sar beni, gün ışığı gönlüne. Gizli gizli çağır beni, kaçalım ben bu şehirden. Ayrılığa sor beni, hüzünlü bir mevsim gibi. Al gönlüne tanı beni. Ağlar sonbahar ağlar, yalnızlıktan dert yanar. Feryat eder göğe bakar, unutulmuş düşler gibi. Kaçalım ben bu şehirde, al koynuna sar beni, gün ışığı gönlüne. Gizli gizli çağır beni, kaçalım ben bu şehirde. Ayrılığa sor beni, hüzünlü bir mevsim gibi. Al gönlüne tanı beni. Seni özledim dönersin diye, yeniden yüzüme gülersin diye. Boş yere yanmışım seversin diye, sevmesen de olur. Boş yere yanmışım seversin diye, sevmesen de olur. Meğerse sulara yazmışım seni, meğerse rüzgara yazmışım seni. Yanık baldan sevmişim seni, sevmesen de olur. Meğerse sulara yazmışım seni, meğerse rüzgara yazmışım seni. Yanılıp aldanıp sevmişim seni, sevmesen de olur. Meğerse sulara yazmışım seni, meğerse rüzgara yazmışım seni. Yanılıp aldanıp sevmişim seni, bilmesen de olur. Meğerse sulara yazmışım seni, meğerse rüzgara yazmışım seni. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Ceylanlar pınara inmişti.

Dadaloğlu yarın kavga kurulur hey. Dadaloğlu yarın kavga kurulur. Öter tüfek davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Radyo Akdeniz. Thank you.

Merhaba. Ben düşmüşüm şu alemin derdine, derdine. Canım kurban erenlerin yoluna, yoluna, yoluna, dost yoluna. Gözlerimle su getirdin gönlüne, gönlüne. Dost gönlüne. Sana geldim can Hüseyin. Merhaba, merhaba, merhaba, dost merhaba. Thank you. sevmeler Allah'ı kul sevmezler. Bir dalını kıran eller Allah'ı kul sevmezler. Tutam ellerini yar yar şu dağlar geçemezler. Tutam ellerini yar yar şu dağlar geçemezler. Sevdam evladan demezler, seni de bana vermezler. Seni de bana vermezler, seni de bana vermezler. Ver elini gidek buradan, dünyada aşık sevmezler. Dünyada aşık sevmezler, dünyada aşık sevmezler. Ver elini gidek buradan, dünyada aşık sevmezler. Dünyada aşık sevmezler, dünyada aşık sevmezler. Derdini bilmezler, yarana merhem sürmezler. Deme derdini bilmezler, yarana merhem sürmezler. Topla umutların yar yar, bu dünyada yaşatmazlar. Topla umutların yar yar, bu dünyada yaşatmazlar. Sevda Mevla'dan demezler, seni de bana vermezler. Seni de bana vermezler, seni de bana vermezler. Ver elini gidek buradan, dünyada aşık sevmezler. Dünyada aşık sevmezler, dünyada aşık sevmezler. Ver elini gidek buradan, dünyada aşık sevmezler. Dünyada aşık sevmezler, dünyada aşık sevmezler. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz.